الله الرحمن الرحيم قنا يهدي تيبا أراديو من المنتدى السلفي إذن فوتو جند دمرة أعود رسالة من الأمور التي تدر الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ دكتور أحمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى وندم نجيا يبيجي لتوتا هنو لرد ودو دعوة السلفية ودي رسالة انقبادو كرمكو بمن ما كتاب شيخ أحمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى وندو دي مصيب من ما كتاب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أرى هاجوني كي ديدو فيجي يتوتا واوى اللره والأودو دعوة صلفية واوى اللره بأبئدو صلفية كوبة ينوكي لكالك بونيري واني كوبة دو كرمو كوبة مادن واني بانجي نندن في واو نفتر قلدن دو في فرتنا قلدن كنو واني لا وانغل ان سجيها كنو واني كسبو سببو ينفقنا دي كنو واني سببو يقوابو لماكي وفقه الله من الأمور التي تضر الدعوة السلفية نجيا عفيج للروجي واندي اللر دعوة السلفية معاملة بعض طلبة العلم معاملة العلماء بل وتقديمهم على العلماء مع أنه قد لا يستحق وصف طالب علم فماكي واندبا نجيا يكون اللر دعوة السلفية معاملة قل ندرقل بعض طلب العلم يوغا تبو بغندل معاملة قل ندرقل العلماء كرمكو بين بل وتقديمه ورين أرض قل بي على العلماء يدو كرمكو بين ما أنه وندد وند أودو نتنك قد لا يستحق وواتا حندد سفريد وصف طالب علم سفا كنوني طالب علم تبو غندل أشكرهم لك إلا مولانا إذن أنه قل دن رنغل تغورن دن بكالك هنو هانا قل ديريد كون دي لبان إذن في هنو في يوم وكالا جبين إنو كمودو نتاو دي أودو مسألة وإصف في دوكو مسألة همو دو وندو يلور دو دو سلفية هنو ونطدو كو قل دير قل التهو كو مسألة التعالم يعني وادو قل هوري موتن كرمو كوجو اي نكوري كانتان كي وادي هوري موتن كو كانيواني كرمو كوجو اي نكوري و هندكدي جماعون او رأبي رأيب يبقى قلن دير امكو نوني نو كرمو كوبين قلن دير التينو قورون كي هبو دير نوو او دوت نيرا جوني يبقى قلن دير علي امكو نو كرمو كوبين هانا قلن دير نون اي ايان دي مكو كانكو نوندو نجا اكواني اي لور روغن اذن سي ونادو كرمو كويو هنو أندا كرمو كوبي الإسلام بنو أندا طلاب العلم بنك دي هنو أندا إنو كمودو سلطة دا قطاكو دي طالباجو ودي إنو كدواني كرمو كويو ما نطالباجو قلو ديري ما دينو كرمو كوبين قلو ديري تينو إذن إنن حقو دي مادن كو ينقلو ديري أونو بين طلبة العلم حقو دي كدواني طالباجو بيروتون ديران دي وبيداكو دي غندن kono se inni hakku ne meden ga en gollondire non en baadi no hanu den gollondir do e kibaru ulama e ronki hebu goldum da shaka ko fawda e son ko woni ko woni ko na idan o masala ko hana do tede ila e mudu o ga sa wobbe wada wobbe go pali babe ma dum karmo ko beta ta hay ko dum woni talib al ilm be joga ko dum woni on sifa idan ko tangol ila e mudu بعدين طالب أجن إنك طالب العلم يتو يدرس على العلماء وجانجا جوني كرمو كوبي ina ru haray ko non inde ko talibul ilm ala jangude jude karmo ko be ko non inde ko talibul ilm itte sikke wi gol mo ko alim itte sikke gol ndirgol e makko noneno karmo ko ben hana gollo direde non idan o do ndedo hude jaa ko ni lorrude ko dum woni o do da'wa salafiyya idan ko dum haray sioniya mira o feujo e nokkure imohani andude nokku makko embere makko e jamo on kadi hani wadde mo e nokku makko biduni ghuluwin wala jafa fal dafi intin gol ko laifa an lae fan intin nugol dan ko wattango lila e modun teddu gal sine danke hebali kadna do ta allah to do marani dum ko woni la khara e mere lorata idan teddu gal ko jodi allah subhanahu wa ta'ala won o teddina mo fala mo jasina mo fala idan ko jama jasinte ara teddina lima mawnina lima allah ya teddika allah subhanahu wa ta'ala ko dum mo dabbi teddu gal e yimbe ben allah subhanahu wa ta'ala hollaymo kanko ni jeedo teddu gal gal o jasina e modum be refandu fana jama on ko woni sedo dum idan ko burtu ko wattango lila e modum jogi do kala ko ni te ko fikra mutata ko qadima bo yu de morde fe de jin sagma ko so tawti e daw salafiyaw ko yo wade ko woni allama ko yo wade mufti ko yo teddine ko yo ciobe ko yo wade ndo kaw hebali dum o hande kadi ko pompu de ko dum woni berdama ko ne asikay balor idan ko burtu ko wattango lila di al hadi bemakin min al umur sappo ya bon min al umur allati tadurru ad da'wa salafiyya rajay ko fi jilor won di lordo da'wa salafiyya تعالوا بعض المتصدرين وتصوير نفسه بالمعتدل المنصف مع ان حقيقه امره لا تعد عن ساكت ان باطل او مخذل بما كوندما تعالوا بعض المتصدرين يعني يوجا ارضي في جنغول اواجغول فيوجانغول يمبن وادغول هوره مودون كامني كرمو كوبن وادغول كانيوني كرمو كوبن انكورن wa tasfir nafsihi mbadi ngol wonki mudum bil mutadil kanyum ko hakindidu kanyum ko hakindidu yalla jogante ko wasatiya al munsif kanyum jogi fante ko labarid ma awandude an haqiqat amri haqiqa fiya kama kon la tuaddu an sakitin an batil aw mukhaddid idan imma fiya kama kon wa watake ko dum woni limtede e dejjudo ga e mere den a o wondo e aybinde ma dum wondo e woppude be do yimbe wonbe man hay salafus salih kono masalakum salahim mudo kono woni dum kono goddo tawta salafiyya ma innu gol kany ka salafiyya ko jeya e mudum kono hore mo kany woni karamo kojo kany woni allama kany woni mufti kany woni kerno ender hen kadi a jo kanyum ino jokelte kon e itidal yani foto dirgol joga ko woni tashaddud joga ko non tasahul wa kadalika an nulabi rid nan ni no gollo dirta yimbe bidabe e yimbe ko woni morti ben kanyum ko hakindi dum ajo wonde man ton wobbe go be ala e gollo dirde e yimbe bidabe e wad wasatiya joga ko woni insaf kanyum may adl tash kada galat idan sallata nuji ay nambara molana do ni talibul ilm wada tahore mudum alim inna kal ko karamo koje la idan karamo ko be ben daiman ayyahi be joltini ko dum woni hore mabbe e Suleiman ar-Ruhaili daiman minana be mak e majlisi mabbe wonde masina jama on ko inna ta be sheikh kon e jaba tan no ta gol sheikh Suleiman yani na duni bi Suleiman wiela Suleiman idan almuhim dun no enokum la shakka o do ndi do mbadi innu gol kanyum hino hakidi jogaki tashaddud jogaki tasahul wal haliman tasarruf jamali wala tasikotai woni ko amutadin ko amutashaddid ma don ko mutasahi idan argol habito kanyum hollay adle insaf hakkunde imbe mere ben wada tasahul umuruji din tashakan ko hude felale kadalik argol wada gulu e piji din la budana dan kon ona e wasatiya shar'ina do amma argol de jayim be mere ben yimbe man haji hino aybinede funnan kanyum may hirnange de jay hore be inna kanyum ko wasatiya ma dum ko adlam ay insaf asaka dum do wona dum do yiti adda kanyum ay insaf tapo data bun min al umur allati tadurru adda salafiyya iyamu yani daragol badi talabati ilmin bi tarbiyati as salafiyyin daragol ko dun yoga e dabbo be gandal e ne go salafiyan ko ben ala ta'assub lahum e do dambita gol e mabbe jingana be wal inqiyadi li ara'ihim yani dora fere fere di mabbe ni Maka ko musiba mo na ka da'wa salafiyya. Kon woni dum daragol e yogay dabbobe gandal taliba be sempul taliba. Kaba sa wona dai talibul ilm tam. Bay min wi den non nan e wata ka talibul ilm sinar ko andira dabbogol gandal. Ay kon gon gon talib al ilm on do dabbude gandal anno salay wada den golle. Kon wiirta ko mi talibul ilm. طالب المال طالب الدنيا طالب العلم طالب الوظيفه طالب الرئاسه وهكذا كل ده قد يكون ده كان اذا كنتم سكر مكو بيوي وندم كن ندانك انت طالب العلم ولم يشاهد انه يكتب العلم وسيداك ويندا كان ولم يشاهد بمجالس العلماء وسيداك كجون دي كرم مكو بي كن ويند طالب العلم كون او دو جيرتا هور مود ان نايم ببن وكذلك ندايب ويول تعصب امود يجنغل ya qawwar ko mo ni fereji mudun ni ndo ko galat ndo ko galat idan tinadun talibajo janno wajo todo yo humidir jama'un e alquran kayme sunna ala fam salfil kan ko sorto to musu marato ko ne te ko duma no idan kan ko ko o dalil ila dalil na yo won talibabe yo talibabe wonan demo dalil إذن المعلم والمدرس والموجه نعم داعي إلى الدليل لا يبي إلى نفسه نا يور ما قوون كما كون يكون هذا تايمون إتسي كنون تعصم إذن أقول كم بيونا نيلان كم بيونا بيونا نالا بس كاي كم بانجوني ولا بارتي ولا إدمان سبحان الله هو لا إذا وصل فيه يقول سيد تيمية بدو كي كونغول مولا نانغول جوت نقول كما جبول فتاوى هلا تونا سوكو إنه جانغيرن قول إيجو كي جون ديجي أي مسألة هاي كوبي لاندا إمودم koko yondire hondo ne goddo jannata goddo fi fampagol wala ndagani pampo ekkito ko woni fampagol joni non ommo ekkiti don o sorto yo enami ko kaari joni ko ekkiti lam o dando e wada fo waccitam ko non tanya wore dum e sibadi ngal hali be jibe soggi non be soggi ha be natori telen ko ndiri e jettugol talib karamo ko be huma e mudu yo jingal ben sellata daga ta ko de karamo kojo huma ma dun taliba yande huma taliba ben e mudu idan an wonu tindino wo taliba be yeru kando da ko e dalil lajiri humindir be dalil lajina ala fam salfil ma borti kono sa humindir be ma nyande be ina ha wonda e mudu waray e ko ma la budabe borto be way mudu idan ko tangolila tangolila e mudu na e ma ki wonde ma me al umur allati adru ad dawa salafiyya sappo ina yabum don wasfu as salafi alladhi yasiru ala al manhaj bi annahu ghalin fil jarhi أو متأجل أو متهور إذن النجية يكون لوري ولا لورد سلفية وصو السلفي صفة قول سلفيا كيجو الذي يسير على المنهج أنظر يود الله المنهج سلف صالح بأنه غالي من دي مدوك يوتلو كيرو لأنه فئي انتني من يهافي إتي بالجرح وندم أيو قولي مبين كلمو بيكا مبيوي إتشتا يقول أو متأجل يعني كنت أنك هاو جدو neddanke hawjudo aw mutahawwir yani neddanke yebido wembido ni tum e nabi hore mun e halkare subhanallah dun dano jami simati hizbiya ko janti den danyande simati simati hizbiya kono won de der safe wol kono woni salafiya inni tadun kono si sheikh ubay e sheikh kono woni ahmad bin yahya an-najmi be maki won dama salafiyan keje watta hulu e jar padun tadin watta ko woni hudu fiyonno imo andi ko usulu jore ko wallina o yawtata kero o fejjintinata o fandintinata si o wouli goddo imo andi ko woni wolde e hore nunda e hore gandal idan wowla e hore neddanke lundi do wondude e gandal e labar redu goddo inama yawti kero idan ko ndo nan tongi be inna wulatu tajri wulatu tajri wulatu tajri ahmad hasan no jogi ko woni yawtere her tornde fi o masala wi gon wulatu tajri أنا شيخ رابية، شيخ محمد أماني، شيخ عبيدة، وبيونه يود إن غلات التجري. سيدنا مذكر أن السين هندي لهم كان يكدينات أبي يقول غلات التجري. بيجو كل نوع سيدو ها بناتي إما داخل إجامي. سيبدين على هذه جمل. أو متعجب. وأنا ما كنت أنك ها وجوده. أشتاها ها في بندير، أشتاها دي صندير، أشتاها دم. سبحان الله. جندو نجيا يكون اللورد أو دعوة دعوة سلفية. تبوجوا بندون من الأمور التي تدور الدعوة السلفية قيام بعض طلبة العلم بنشر أقوال مذهبية على خلاف الدليل لبرهان أو أن هناك قول آخر ajiya ko ne lorru de ko dum woni e odo dawa salafiyya dara ko joge e talibabe sakudugul kongudi e mazhabu an ko ngol mazhabi mam abu hanifa maru malik maru shafi maru ahmad hata dun no to diri e dalil imdo kal qur'an e sunna sallallahu alaihi wasallam ma dun hino ton kongol go luto dirgol e gol kongol gol karma kojo on yewti idan ko dun si dum do lorray idan asaki kongol tatana ton kongol piyandi gol e gol kongol karma kojo don wondugol e dalil an kongol da kongol on ko hendida da shakam no way piyindirde ha lorra ko dun odo da'wa salafiyya idan ko dun si kongol yewta ma dar si kongol go ala ton piyandirgol e gol do kongol bemaki sappo e jega bundum min al umur al tadur al salafiyya adaw al salafiyya عدم الألفة والترابط والتناصر بين السلفيين مما يسهل صدع الصف السلفي خاصة ممن ينتمي للسلفية اسما ويخالفها منهجا ورسما ما كيوندما عدم الألفة أجوغل دونكن ووني وو نيرغل يد اندرا والترابط اجوغل نيرغل والتناصر إلاب نيرغل ريدو بين السلفيين أكون يكونون سلفيان كوبين مما يسهل undon no jeya e ko newnata sade isaffi as-salafi yani la in gol ma do fukkingol saffe o salafi an ko be khassatan ka hertinande bimay yantamiri salafiya ben dambiti be salafiya isman ka ko inde dambito tun inde kan gari watto dolo kionnata wa yukhalifu wa manhaja lundo ko woni manhaju salafu on lundo wa rasman idan manhaju on ila wolno wallinirano lundo fi onno jaa ko ne lorru dawdo da'wa salafiyya sinadum gomnim bebe madama idama be man da jobben ko de wotere be wowondira be yidindira be jogondira be la bondira reedu sitay woni ella wadi idan sitay be wadali dum do ella woni hakkunde mabbe ka ella wadi hakkunde mabbe safe on gol gol sertay joni be ma ki khassatan ko wattasi wadde do golle ko be dambiti be salafiyya na to be salafiyya tata ko innenen tu etata ko anda definata ko ida ko dum woni gonga piji ko dum woni poyudi ne heddi ko dum woni hakkille dane fondo ngo tata no luto diri e odo no luti lundi ko dum woni odo man haju sarafu sali idan don jeya ko ne lorrude odo da'wa salafiyya sappo je da mun minal umur allati taduru da'wa salafiyya ogannu yani sikugol anna kullaman azhara salafiyya kala fenyin do salafiyya ko wa salafi anko salafiyan ke jomon fuqun ko hola do bi ilmihi wa dinihi yani gandal makko gal ino hola dina makko ino hola dundo kadi ko nambara molna do won do lorrude hada wa salafiyya Allahu akbar sikugol kala fenyin do ko dum woni o do da wa salafiyya ma dum salafiyya sawan ko ka dengal ma ka kugal sikugol o do ko salafiyan ke jom hola do kadi e gandal mudum e dina mudum sikugol do sikke bonde yetta mo ko dum woni wala mo ka baytul mal kadumburu ndu woni dum yo duman halfina mo wadha'if wuji golle dum do dum do men halfinima men halfinima tata ko sabu ko fenyini kongol goto ma dum do dum do dum do alhamdulillah ene kamere no fenyini wirnaati e peyon buda sakko inne wonde ma sibebe funnange hikki o cirito andata ka be hirnange ben ko jokki wona sudange sibadi ngal haliji la ene ro 33 perfectire ko men ji woni do di odun ay wirnaade do goddo kawna ay jangede ma kawna wadde dawa ma dum do do waata wirnaade aswonde do fammeron kon tigi mari waata ko dum woni wirnaade idan sikkugol kala fenyin do salafiyya wa huwa salafi wonde ma ko salafi an kejo mawthuqun bi ilmihi wa dini idan himo hola ka gandal makko ga dina makko dum do ko bonno junno sina dum wona kala jalan do ma dum mosa dum woni gido mada en gol jala dum ka na kala dulere ko dum woni jawna ina tan saaja joni ani kala dulere men min ne dan saaja joni awola joni fenan en do wa yarde potira den dulere fe ka na kala ko ni ha ko woni ko atte salade dewte dum nafe na dum ha ko gon ton kadi kuleron no kon sa her ni ko ngan ni ana fo ha jumo jata idan ko tangolila tangolila ne dan kan wawi argol do fenyina salafiyya penyina ko woni manhaj penyina dum do ko tata ko intérêt personnel taqiya ko non si rafidan fi yo hakkan gade bu ko fala ko mato nangala mu ya lan la si ma zamanu meden do o laare den yo si zima kirno o laare ala penana den mazahibuji din duudi ye yuro ko dum woni dina mudum e gongel ko kenni aduna na sallallahu alaihi wasallam idan ko burtu wala tangol patangol la emo idan na kala fenyinan do do salafiya eneten ko salafiyan kejo wi en tayib parce buu ko kin la fejidi jonnon be fenyinani en manhaju ka kongol mabbe e ka kugal mabbe honu nyawirte na salafiyan ko be be fenyinani en kongol e kugal ko salafiyan ko yim fotti o mas'ala do ettugol non halfina be golle ko yondiri e dina ettugol wada be tazkiya innu be fenyinani en ber dum do bawto dum non en anda ko wirni to sino wodi humpiti do humpiti en ana ali wallahi on wi go 100% asaka na za galat no je kay manu isal fusani idan ko watta golila watta golay mudu wana joni goddo sey wadi daw daw salafa an ko wadi dawra wala yo tawta aga saw jodo o janga ina to ni sino sikoto ni sino ka jodi mo yo ugi na telefon makko o be ko dum wadi be be jodi ka be jodi na be jokki telefon ma ha dawra on gas be ko da be ko jangu golari ka ko hon dum ari en ko no pulo puta inni tan on ko ittugol tuundi e keri yam yewta be ron kan yide to ay ka jodi non no bari ne jogi telefon modon hada hada mo lanni diko be to kan noddi ino to ani woni yeso immo de jodo de on wiida fi o kon wiida fi o an awa wadde o tazkiya mo jogi talawul subhanallah idan jama'a burto watandele ibasailuji bijama'a burto watandele sala salafiyya hatun jinna e duma ti ha asi hakika ta hidaye mudu fanyi nan jama'a on wobbe gon habbuti nan irtake wonda min de ko misalafi madu lan tawti salafiyya la ko ibrahim tum mum gol tum pidi wakile min ko dum mi wi on inshallah mustaqbal on kono woni ko wonani dum do dum do mustaqbal ko wonani kala jeng tel gon kawe sunna sama ko salafi madu ko hizbi yon tel tel gon kawe sunna mustaqbal on wonani idan subhanallah da'iya nuddo mo jama jiborta kural konto hikkori dabba haron ka andata konto woni ko hikkori subhanallah almuhim ya pe jiwela fi goy idan innu gol be fenyinani goddum e nyaawibe goddum la ta pindir ko dum woni pejidi be fenyinani en goddum kongol kanyuma e kugal en jabi kon non dum don tun yonali ko halfini rembe ko dum woni alhali dina yankeje mo tawata aqida e manhaji no wodi e mudu sinama e fu meden may ferto de law may ferto de golle dole wona golle tirede na ganda na hen manede do ona ma be arwana ko to be arwana mu hada be arwana en darto man kalima tawjihiyya e fe jena on habbe na on wicce o jey mo non sappo e jetta bon dum dum ral ci durro e nan adda was salafiyya e istidafa yani ko dum woni e wernugol ba'di tullabil ilm qabla su'ali al ulama anhum idan wernugo yoga e talibabe attal de landagol karamo ko ben gaay ben talibabe be werni do yani karam bin ninugol wernugol noddowo wadowo da'awa wajotodo jannowo attal de landagol karamo ko ben ko homboni kono woni masala on do hada galat on do jaka e manaji sar kono ene yokodo hewtutu min baron no sokeje modo goddo jawaydo haga sa e juma jama na nati a heewi o wada do faljere o kado subwa inna darna e modo kan djude fo wa fat man na djou famu de fo mo libir iyan si andu non ne ne ne man na fo wadi do el awadi mo tambi e der khutba on don wada tanabbu o fejina na jama on so ko yesbi won ko non tuda jawi de wa futi war gol golle de sa inni do ngal ay tambi djulir de jama won ko mo ka djule fo be needi wadani jama inna ka de wadani needi ay hi darenti hagi gol idan ko ngoni ko fa jama on do al hal sina on lando taw ay journalist be ben kastidiyoji attalde be noddugol goddo invité mabbe anda kombo mabbe anda kombo ko be nodditi ka podium mabbe do kuna ma ene subhanallah kodo no ana teddinede kono kuma ande kono teddi ten kodo mene ka enen ko yo nyaamu haade dun ko wata balde bawto dun jonne mo kadi mas'uliyya kabira mas'ala mas'uliyya molana ko yo diri dina enen dal ko hombo Allah kun non lundi manaji salafu sa'i idan goddo ari wadu gol en ziyara en anda al hali makko o mo jode en makko en ber balde ko yeden ko ko fe esu ne si ko manna ke son tarto de fi en jonnal mo khutba en jonnal mo risala en jonnal mo dum do kadama tawjihiya dum gol lali en teddinali mo urin ko dum no woni teddin gol mo accu gol jonnu gol mo hunde de tankinaaki o gaynay ma mu ma sub non wayu ma jolo hal idan ko ma tan lay di al haliji woni teddin ten ko do meden arna faw gol mo masuliyam ta tan anda si o tay yal pe si yal tuy na djamu no sappo jena ko dum minal umur allati tadurru adda'a salafiyya akhdhu al ilmi mimman lil fujuri wasfuhu aqrab minhu lit taqwa فكم إصطاد بدين الله ما لا يهل له سبحان الله بما يكون عندما أخذوا العلم يتغوا الغنغل ممن للفجور وصلوا أقرب أم تاتا بونكي إنو بولي بكتاد إمكو ونند كل الله سبحانه وتعالى بما يكون فكم إصطاد بدين الله ما لا يهل له نجلو ونكواني أجود دين الله سبحانه وتعالى kon ko tawata sellanta andaganta ko dum mana de do yewtere mabbe ko jettugol gandal e juude neddanke fenyindo fasiki yagal adala juude no jeya e ko saloto hadith sellugol konete ko ngal fisq fasiki yagal nan no jeya e sharti ji fi hadith sellu imam bukhari jeya e sharti yettay hadith e juude karijo taw jawabante ko fasiki yagal no jeya fasiki yagal mon no fembugol waare dasugol tonki fenugol wujjugol jamfagol nyoogol ido fu ko salto di yetta gandane juude goddo alfitar be fisq ido fu no wawi sakkade ne yettata gandal e juude nedda nedda kasi ko fenowo o amali fenugol kono woni hakkunde yimbe ben kono si ko dakadina Allah subhanahu wa ta'ala idan kono si karmo ko ben ka min anwa ulum al hadith no to inne teedo nona inne teedo al muttaham bil kadhib المتهم بالكذب نتون الكذاب المتهم بالكذب كفنو وتون اكون ديم بين فنو اكون ديم بين كغول ندير يعني وين نقول نو كتراو داتا كفنا دي بوسي على دو اكون نقول ندير يم بين او نو جيا اكو حديث ماك اكيت جابر صبرون دو نتون الكذاب فنو قدين الله سبحانه وتعالى اونو كان يتيسك اذا سي جاباك حديث امتا تكفنو اكون ديم بين arna ko diri edina wala sikko da feno kadina Allah subhanahu wa ta'ala wala sikko de idan o do al halin hana watane de ida mudu na sharqiyun na joga gol gandangal to na sharqiyun na joga gol gandangal to idan wurto ko watta golela e mudu o jaa mudu no ga yabun don min al umur allati tadurru atawassala fiya adaw ma'rifati man yu'khadh anhu al ilm la budda an yajma ma al ilm taqwa Allah azza wa jalla idan be makina jaay ko ne lorrude o do dawa salafiyya wasegol andugol ko hombon ko jettanta ko woni gal do gandal nan andugol ko juude hombon ko jangata idan wobbe habbito debran saybe e nokkel kari haronka ayna men do be na fi men fannu karijo be ngala ci do men hebal nokkugo yani mona basana kalwa men hebal nokko janno men luga ayno men hebi be don ondo ko fatun garibun ni yani kallah to rutani men ko men baran sodo on no ngene ko jamta ruha kon o sorna ton nan mar mo bala sornu dew idan du ko dirano idi mo ba dala jangu de juude on don ake mun hari idan wana joga gol malumat gi dum ton woni sharti fi jatta gol gandal e juude ne danke no je la budda ni yajma ma al ilm madha taqwa Allah hebbe dir hakkunde gandal ngale honnum e hul gol Allah subhanahu wa ta'ala damatne ila sik saibi karam ko jo hulo Allah subhanahu wa ta'ala o jam fata ko kwanda ko inay wanda kwanda ko inay wanda ko andi ko inay mo andi wala banere on amma sahibi nduluru ko no gerdata hay may royade no ga e go abon min al umur allati tadur wa dawa sarafiyya wasfu al khilaf bayna al haqqi wal batil bi annahu khilafun shakhsi fa kam fariha biha al mumayyi'a wal mukhaddila bal wal haddadiyya bimaki وصف الخلاف بين الحق والباطل تبي هذه المساله صفه قول لورال وونغال حقنده غونغا افنانده بانه خلاف شخصي وندما كوبي لوتو ديراني حقنده ما تون غونغل ابنا يعني حقنده ما ما دون دون دو كو مساله جون ييم بيدي دو لوتو ديرا تاتاي كو يعني حقنده ما كون مساله ديني kisan goddo sorto yo tas kene gelen ni wonne ma be do ko wadde be ko fi aduna ni ko aduna woni hakkunde mabbe ayi dum no jaa ko lorri daw salafiyam ko e der hen هذا أمور لا يجنغن أن يعرف في قرار نفسه أن الخلاف الذي بينك وبينه مسألة ديني خلاف ديني ما صرت تعطينه أن نمارك وأن يكون مبدو كون ديري أدنى ناكون ديري دينا سبحان الله تنظر جايك وأن يلرد أدو دعوة صلفية طيب قلنا ولي أن كنت موقف ما دسي عندي كوني حق نمود وأن يمارك مسألة ديني ما مسألة كون ديري شخصية na angal teddi golodo maadu mawni golodo kono tan mabbi ko maada tanari ko jama woni wiite kon ko khilafu shakhsiyya woni hakkunde modon akiti gonga ka maadu na tawti mere a perdu ni horema on do fu ko adamu rusukh fi din walid wal manhaj idan wattana ila ko dum mo intinoto me ngara men tori keon men jeji yon bay mas'ala on ko mas'ala na won daara ko bonno wa haju akke yumo on يوم هنو سبحان الله إذا تعبتوا جبنون مسألة سياني حقون لما يقولون دي دينا اندواء كتاجون دي فإجبال دي اندواء كأرنون دي اندواء كتاجون دي اندواء كحقون دي كونو سيكو مسألة عقدية منهجية يقولون دي دينا يعني حقون لما يكاري اندواء تاكون يوم ده ها قطة ملون دي دون أرتي خطون سو أرتي خطون انسا ينغالا مؤمنون sinan yo jama fe de funna ka jama hirna subhanallah ko buri sattu de ko ko nes ne anke min ajhalin nasi bi hadi al masail yatika wa yukarrir wa yuqarrir wa yansab ne dan ke burado majjede no sairu dina arayna no wadande manasiya en duda e jama on hinno no fewndor den dun noy dun do subhanallah yali hato jini daw salfiya dudu gol ma dun do sen dudi ko no wala no sen dudi yore fenande on nafayi wa mata en nafude kullu ma bunya la batil o batil kala ko ma yore fenande ko fenande ko ilo woni haba mansura hay si tawi woni ko yimbe dido yimbe tato yimbe nayo yimbe njo mahi e gonga kan be woni e mudum haanya ndalla ton jettiti be kono si yimbe teme der yimbe wulure mahi kedo e hore fenande allah subhanahu wa ta'ala wallata idan wata ngaaru uubu gongol kanyum may dum do la almuhim kota ngoli ledo masala nam idam be maki wondema fa kam fariya biha almumayya ntabi almumayya ko arobe koy gintina usulu jidinakan man ko ndiya samwa ta amodi be lambe do bay dun don wadi ni arrad almukhalif modi bay haray ibn nafiyen e terto de mesa wala inde mabbe ma dun do dun do koy gintina usulu jidinakan da ene be do ni almumayya ala way ikhtisar kara be ninugo bedo non sinani salafiyan ko be dido no lutodi salafiyan do no lutodi tata lural wongal hakkunde mabbe ngal ene joki gonga en goji fenade goddo go sorto yoto inna be ko lutodi ri ko probleme pers interpersonnel be lutodi ri ida mumayya no weltora do ay be andi be mo intina joni be yuma joni e hore fenane ka be yumi hore fenane o be andi mumayya hebi dom ko woni polgal ay makron wa khidaun ya tam billah na budde salafiyan ko be joytana di fiji ti ani hakuna ma de mas'ala ta jette mas'ala aqdiyya manhajiyya ta jette mas'ala wa dama mas'ala shakhsiyya inna ko interpersonnel idan ko la budde tan de yodo nasib sey day woni wonde wadi de mas'ala aqdiyya ma manhajiyya to hakuna ma de wo be ra yuma fa jan kadi goddo go yana be ra be yuma o jango be ra be yuma yume ngi hore yani wadde mubure hore tendi ta mubure hore tendi sen tawi tendi di ngala e dikude no sala ko dana mo kayda nyande suku nu jaway wa e on sa on moro ase ron ko hebali ko dum woni wasila sina fembu gol hala idan kula budda tan ene di bi ona ma yume yume kala no yumirte yume kala no yumirte yume wombe yewde be no jantade isharaji kan may imanati no e wombe yewde mo dingala ko do yido kanyum suddi do modum to dido ina kanyum ande ko acci bi ngara ndi katu kawre jamo sikka gonde ko defe ala ko nyame ala anda na mo hawole de bi mudu subhanallah be maki wal mukhaddida wal mukhaddina e be yani fa la be yo jasine yimbe man hajube bal wal haddadi e kanyum haddadi yan ko be idan atba mahmud al haddadi al misri idan ido fedi hono do jangede al mumayya wal haddadiya do hono do jangede ande ko hombe tay idan ikhlaf woni ko ne bidio yo ndar se ko adna woni ko mabbe e say woni ko dina o mo kadi woni ko ndarata dum ko wondo la na won do woni ko darta en no won do ndare jogi den li ni fi dari onno be yirta sappo no gaydi yabun dum minal umur ala sadur wa dawa salafiyya ma narahu min ta'dhim al khalqi ala al haqqi fatajidu al wahid minhum yaruddu al haqq wa yansur al batil bi suwari al adab ma al shaykh bi Allah wa ni mal wakil bema ko ndema naja ko lor yo dawa salafiyya kon ko seedi den kon ko rentu den hande kon woni dum min ta'dhim al khalqi mawnin gol tagungun ala al haqqi e do gonga ka Allahu akbar nyende le kala leydi kala tumbojira kala jama burnu be mawnimbe tagore men sengo do tagudo gonga kan rabe borram wallahi rabe borram sinaru mun ko nonay morde fetel mawningol tagungun e sengo do gonga kan dum do jiya e ko al yahudi an nasara perdir dinamo be mawnini ko dum woni kerno be mabbe rewo be mabbe sen go do gonga e ko Allah subhanahu wa ta'ala kadima e kayedi tiyone ne kali mawni nan tan danke ronke mawni de ko dum woni ka do gonga e ko Allah subhanahu wa ta'ala be maki atawai patajidu al wahid minnu goto e mabbe yaruddu al haqq ruta gonga ka wa yansur al batil walli to ko dum woni merende fi suwari al adabi ma shaykh mbadi ko dum woni needi tagol wondude e cerno Allahu akbar misal mudu wana docteur maduri nadi do non sufiya e ashaira e bedo nadi be ko woni ka al sunna wal jamaa kay bedo be ride do gol jamaa no seedi dum joni non urnem be way ko be meen ko be mawbe meden be wadi dubi hasan bakari be wadi dum do urnen gonga kan urnem be e do gonga kan innen ko hollugol needi hakkunde ben enen en mabbe al muntada e faljal en falji en teddinaybe en mawninaybe wiye wonde dum do haro ndaye sawaba dum do haro ndaye sawaba ko dum do woni teddu gangal idan ko wattan gole di al hali idan nam e no jeem dum no gay tatabun min al umur al sadur ad dawa salafiyya talaubu nam talaubi ba'di al mutasaddina bil haqqi li ajli masalihim ad dunyawiyya hasbi Allah wa ni'mal wakeel tobehim mudeni musbiul teddube talaub yani fijir gol ba'd al mutasaddirina bil haqqi yoga e ardibe ko dum woni yamir gol ka do gonga na'am fijir gol ko dum woni yoga e ardibe fijir gol be gonga kan li ajli masalihim ad-dunyawiyya sabu nafore mabbe ad-dina yang ad-aduna yang kore idan sellata daga ta ko sa ardike awoni almani awoni janno awoni wajo to do fijira gonga kan sabu nafore ma dan interpersonnel ena sada kada nyalo ne wade do hande ayya tun tawa dina kan no fijirede fi honno interpersonnel interpersonnel idan dun do jaye ko ne lorrude o do dawa salafiyya min al umur allati tadur ad dawa salafiyya an yuqisa aw an yuqasa anam an yuqisa talib al ilm تصرفاته على تصرفات العلماء بسم الله الرحمن الرحيم رجاءك ان لورد السلفيه ان يقيس طالب العلم نقيسه يعني قياس طالباجو تصرفاته يعني فير لسلم قدن على تصرفات العلماء ادو تصرفات يعني فير لسلم كرم قدن فالفرق بينهما واضح جلي فسرتي هجرتن حقن ما بين سرتي فيو idan man joni heben ko woni ardido ko do ni jannude ko do ni e wajade ko gi sawre makko ibnu baje ibnu saymide taw sallallahu alaihi wasallam ruhaydi kanyu kadi isa hore mudum si bawno be noni e wadirde no wal sheikh ibrahim al muhaimin be ara yoga kamere nga be gollondira e yoga e haraki yankobe be gollondira e yoga e hore be duma enen kadi innen isen hore men e sheikh ibrahim al muhaimin innen kambe ka jerno be men enen kadi ne madama be wadi enen kadi en wadai nyanil na fal gerano idan kambe be renti kamuti enen yerenta sa kadi pudenda no kasa ko maslaha woni ko be wadi ri hunde kali idan be jogi din dubi e ngal gandal e ki yangi be jinganta hore mudu no gasa enen sabura pudu gol gandal gat e yangi ki ne dubi din wadai enen ko maslaha tata ko re me wonde ngi jingal idan ko tangolila e mudu misal mudum sheikh ibrahim sayno e julirde no toli no wadde ko dum woni yewtere yewtere go hido fewndo ndiri e dum e mudum piruttugol sufiya ma dum siyara bida be jonna goddo telefon o yayi ko woni wanna la maktaw raqdu kunni na bayana ufu go kunni idan ko yaha o fi may embere yar dum do poton wa telefon o jonni tade ene kadi ma hen nokugo poddo den dungi ne ka fuddi haka hadi ta goto manku de jogoda mo modja jes yalling de ilsande do dum do nono jogi ko dum wajju e dum mo do idan ko e watta hila eni do piji idan yani ko adiyo biji ko biji watta ko lorroji ko won salafiyan ko be idan serti wongo hakkunde karamo kojo manhaj karuma talibajo manhaji no serti doga e jawabon dum nan umur ala sayyidur radda wa salafiyya iltifafu ash-shabab hawla tullab al-ilm na'am fa talib al-ilm yustafadu minhu wa la yuj'al ra'san yuttaba hada tanbih bi mahallihi intabi barakallahu fik idan ko sheikh wa menni ko sheikh wa menni ko sheikh wa menni aina sheikh ko sheikh sayra wa lo sheikh ayo idan al muhim iltifafu ash-shabab yani wongugol jodo ko dum woni sukabe ben hawla talib al-ilm mogo ko dum woni talibajo innaku kankuni margiyo kankuni ko ruttete mudu kala ko yeli intabi barakallahu fik sallata da kata ko le talib al-ilm wada dum do hore mudu tata ko yiltetedo e mudum e umuruji di fu la bema ki fa talibu alim yustafadu minhu intabi hadha tanbi talibajo ko nafitortedo wala yuj'al ra'sa yuttaba watta ke horejo jokete hadha tanbi fi mahalli barakallahu fi yoga e nokkeli wobbe hino wadi ko dum woni hore mudum honno idan jokete idan kan woni marji هذا غلط هذا غلط امام مالك بماك وندمسنا بيدو تبان دنج دو ما دون دو دون سيدي تني لله واي واد دي دو غول مي واتان يعني جو تانو كي جان غول جابا غول لاند اذا كو تانغول لو مساله طالب العلم يستفاد من ولا يجل راس يتبع جوغي ودو جوكو دنگو دو كاي دان فومي جوكو دنگو دو او دو كاي اني كالا كو لاند دي ين اندي كالا اي يميري كالا كو يوتير باو ميدن سبحان الله نكفيتيرني من الامور التي تدور الدواء السلفيه عدم التفريق بين الخطا المتعمد والخطا غير المتعمد والتسويه بينهما غلو او تمييز بما يكون لما اواس اقول سندن الغول حق نفال جره تواند افال جره ونا تواند فوتين غول حق ندي دو دي فال جره تواند اكو نافال جره تواند بما يكون لما دون دو غلو كو يوت غول كيرول او تمييز ما انكو jaasingol ko hana ka jaasineede ni woni ko di woni ko woni idan neddan ka sifalji tawata o tewaki e tewi do duwa ka fotineede si tawi goddo falji tawata o tewi naam e yaafike mo e mudum haray en wadi tamyi en fojini fiyaaki jeyaade di si tawi goddo falji harana e hore teware en indi en nangi tiray mo e wadi hulu wa o masala be fala wadande do tambi idan si goddo falji tayna hore teware o do ande ko no golonditen e makko si goddo falji rawte pass o durnike ande ko no golonditen o do kabe e nokko munu fi yen dadu konte kom al huluma dum attami wallahu alamu sallallahu alaihi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na ma yaqut Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira